для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі. Убачыўшы, што княгіня Рапаловская зноў намеравалася ўлезці ў япавузку, Алена без ранейшай далікатнасці, з рашучасцю, якая здзівіла не адну княгіню, сказала: «Княгіня Ефрасіння, я маю патрэбу праехаць з маёй нянькай». Княгіня закапуліла губу, але пакорліва схіліла галаву: «Слухаюся, князёўна». «Вазьмі ў павозку князя Сімеона, пагрэй». Ён не богаў сядле зусім, а калеў, у яго шчокі пабялелі. «Патры іх, княгіня». Сама здзівілася, што так уладна загадывала сталай жанчынай. А хітруння Ксенія голасам пакрыжанай дзяўчынкі спытала: «А я, князёўна?» «А ты, Ксюта, паедзеш са мной. Ты паможаш мне». «У чым паможаш?» не сказала. У павозцы Ксенія абняла князёўну. Такія ў іх былі адносіны з маленства, якія чамусьці не падабаліся Аленінай малодшай сестры Феадосіі. А Марфу Андрэевну апошні час, калі Алена стала нявестай, палохалі. Не дай Божа ўбачыць вялікі князь, як пакаёўка абнімае яго дачку. Іван Васильевич Пярун, яго ўсе баяліся. Здаралася, што баярыні трацілі прытомнасць, калі вялікі князь кідаў на іх гнеўны позірк. Засынаў Іван за бяседным сталом, і ўсе змаўкалі. Ні князі, ні баярыні, нават паслы замежныя не адважваліся звінець шклянкамі, а тым больш падняцца за стала і пайсці. З ёй Марфай князь быў ласкавы. Яна вырастила не одну Алену, усіх яго дачок, хоть кармітелькамі у тых былі іншыя, маладыя. Падбіраючы дачцэ сваіх людзей, якія павінны служыць ёй у чужой краіне, Іван Васильевич першай назваў яе няньку. Алена ж попрасіла маці паслаць ёй і Ксенію. Вялікая княгіня Соф'я знала незвычайнае сябровства дачкі з пакаёўкай і, будучы вернай запаветам Христа аб роўнасці, не бачыла в гэтым нічога такога, што прыніжала б князёўну. Усе людзі – браты і сёстры. «Ты святая Алена». «Не блазнер, а Ксютка. Якая ж я святая?» «О, за табой звяры пайшлі». «Яны так спалохаліся, што пайшлі б за любым, за табой». «Ой, я памерла б, калі такі статак пайшоў на мяне». «А хоч я табе нешта скажу», і зашаптала князёўне на вуха. «Учора ўвечары я цалавалася з маладым баярынам Замятнем. Соладка цалуецца баярын». Уражаная Алена адхіснулася ад весялухі. «Як можна, Ксютка?» Маці здагадалася ці пачула, гаротна паскардзілася: «Гэтая дзяўчо давядзе мяне да магілы, бессаромніца, угамону на цябе няма і Бога». Пачулася каманда, нокнуў фурман, фыркнулі коні, весела заспявалі палазы. Гэтак жа весела смяялася Ксенія ад сполаху князёўнай маці, і настрой Алены узняўся яшчэ вышэй. Як хораша, што побач з ёй нянька і Ксюта, а не санлівая княгіня Рапаловская. Жывым пахлі цяпер чарнабуркі і собалі, і ажно пацяплела ў павозцы. вязьмі начавалі у мужчынскім манастыры. У маленькай царкве адслужылі малебен, прысутнічалі князі і баяры. Войска размяшчалася ў горадзе на кватэрах, людзі прагнулі пагрэцца. Алена ці не ўпершыню за жыццё адчула, якая гэта дабрата, цеплыня. Не была дагэтуль так доўга, аж да 3 дні на марозе. У Важайску дачавала ў жаночым манастыры, і там было холадна, ледзьве сагрэлася пад футрамі, а тут, у цеснай келіі ігумена, абвешанай абразамі, лікамі Ісуса, Багародзіцы, апосталаў, рускіх святых, было цёпла, чыста, прыемна пахла ладанам, воскам, ад воску вясной, травамі і мёдам. Можна было не толькі распрануцца, але скінуць і тыя верхнія ўборы, што сцягвалі жывот і грудзі, раздзецца і нават трохі памыцца. Пакаёўка шчабятала, што сарока, расказваючы свае ўчарашнія вечэрнія прыгоды, цалавалася ўжо з другім баярыным, а Лена злавіла яе на мане. Не было на пустую у жаночым манастыры ніводнага мужчыны. Князі і баяры начавалі ў палацы. Не стала выкрываць дзяўчыну. Няхай выдумляе выдумкі яе, што казкі палохаюць яны маці, а яе Алену забаўляюць. Княгіня Рапаловская пакрыўдзілася, што князёўна аддала перавагу служкам сваім халопкам. З імі ёй весялей. Гэта кранала яе княжацкі гонар. Яна паскардзілася мужу, але князь Сімеон цыкнуў на жонку і загадаў нічым, ні словам, ні рухам не выдаваць сваёй незадаволенасці. Але не ўмела яна хаваць крыўду. Алена бачыла яе надзьмутасць, аднак не звяртала ўвагі. За той другі дзень дарогі, калі была прыгода з аленямі, яна ператварылася з натлівай дзяўчынай ва ўладарку не толькі свайго лёсу, а і ўсіх гэтых людзей, што служылі ёй, ахоўвалі ў незвычайным падарожжы. Ксюта націрала яе ногі пахучай маззю, падоранай пасламі імператара Фрыдрыха, які таксама прыслаў паслоў сватаць яе Алену ці сястру яе Феадосію за маркграфа баданскага Альбрэхта. На сватаўство гэтае Іван Васільевич адказаў, што саюз гэты непрыстойны для знакамітасці і сілы государа расійскага, брата старажытных цароў грэчаскіх, якія, калі перасяліліся ў Візантыю, уступілі Рым папам. Даў імператару па носе вялікі князь, але змякчыў сваю адмову, перадаў паслам, што калі імператар пажадае сватаць князёўну за сына свайго караля рымскага Максіміліяна, то адмовы не будзе. Бацька часта ўспамінаў у сям'і гэты свой адказ з гонарам і гумарам. Алена расказала пра гэта Ксеніі, пажартавала: «Бачыш, як магло выйсці, каб Максіміліян пасватаўся? Ехалі бы б з табой у Рым, не пабаялася б? Я за табою, князёўна, я на край свету паеду. А што мне Рым? Маці твая прыехала ж адтуль. А скажы, за Рымам зямля ёсць? Ёсць. А за морам? Ну, за морам Візантыя. Дык гэта за нашым морам маленькім, а за морам акіянам? Ну, не знаю. Ніхто не знае. Спытаю у Фамы. Табе прыемны гэты пах, князёўна? Нашы мазі лепшыя, травяныя. Ад іх авечым лоем смярдзіць. Ксютка, не выдумляй, а то мяне званітуе. Ну, маўчу, маўчу, князёўна. Не, ты не маўчы, я люблю, калі ты гаворыш. Ты ўсё ведаеш, больш, чым княгіня Ефрасіння. Дык я ж ад цябе набралася. А ты ведаеш, што за Вязьмы ледзьве не скасавалася бацькавая дамоўленасць з маім будучым мужам Александрам. Ой, вялікі князь літоўскі патрабаваў вярнуць яму гэты горад. І Алексін, і Ярослаўль, Мсціслаў, Казельск, Адоюў – много городов. Ну, чего захотел, які широкі. Наши ж городы, русские. Але были под Литвою. Да князі гэтых городов сами перейшли под уладу великого князя Московского. Батька так и написал Александру. Да тому не сподобалось, что батька подписал грамоту «Государ усія Руси». Ха, бач ты, які указчик. Коли станешь великой княгиней, то збіты з яго пыху гэтую, обламай роги. Псютка, мне давай такие парады, больше никому. Да я перед Ефросиньей молчу, что рыба. Ось Марьи русалцы могу сказать, Марья добрая. Батька сказал послам, как передали Александру, что ничего высокого он не написал, а только назвал себе уладаром землю, что даны ему от Бога. Ой, нелегко тебе, князевна, будет помеж мужем и батьком. Батька твой уладар, за гэтага сватовство так долго и шло. Не только за гэтага. Король Казимир, якого Бог забрал уже, куды только уезжайте, у пекла, подослал князя Ивана Лукомского, каб забил батьку. Не было такого помеж царами. Бога у них нема, у католиков гэтых. Ой, не кажи так, сютка. Я помню, як это злодеи Лукомского спалили у драўляной клетцы на Москве Радце и тлумача его поляка Матыяса. Слухай, а на чем же погодились Иван Васильевич и Александр? Великий князь Литовский пообещал признать батьку государом усия Руси, а государ поклялся Александру, что не будет потребовать в Киев и Смоленск. У Киеве князь Владимир хрести у нас. О, Аксюта, не будем забывать нашу святую веру. Але у Вильни не все наши жадания будем выдавать. Ты разумная князевна, а я дурница. Мама каже, поганый у меня язык. Алена засмеялась. Добрый у тебя язык, Сютка. Я люблю твой язык. Только мне робится страшно, як ты молишься. Не переживаешь ты молитву. Ой, даруй, моя ладарка, я буду молиться щиро. И не целуйся с кожным боярином. А як же жить? Одними молитвами? На державном узровне межу никто не вызначал. И давно провели князи. Мое село, твое село. И так она и сновала, завоеванной Литвой, княжества лечились литовской землей. Часом с помежных весок чинш собирали уладары и одной, и другой державы. На такой умовной межи урочистый пояс сустрели люди смоленской воеводы. Церемониала сустречи не было, да и не могло быть, бо с невестой ехали высокие послы великого князя литовского, воевода виленский князь Александр Юрьевич, князь Ян Заберезинский, наместник полоцкий пан Юры, наместник прославский и иншие паны. Великая свита. Яны вели рей, хоть Рапаловский и Русалка мели тайный наказ Ивана Васильевича не во всем подначаливаться литовцам. А тут смоленцы, пораившись с виленскими послами, пропоновали поменять дорогу. Вызначена была населище Павлова, туда и гонцов послали. Там мелися обедать, а потребовали ехать на Дорогобуж. Рапаловскому и Русалку сдалось, что смоленцы нечто темнять. Да и гонор был. Кто мае уладу командовать ими, коли сам великий князь начертил маршрут? Где он больше наезженный тракт? Кто его наездил? Зима, аршинный снег, ветер, завируха починается. Долго спрачались, стыли кони и люди. Алена занервовалась, бодай обурылась, чему ей не поведовляет причину супынки. Вылезла с повозки и, закрываючи футром твар от снегу, шпарка пошла наперед, где у затишку молодого хвойнику стояли вельможные командиры. Сполохала князя Рапаловского и боярина Русалку, да и Заберезинский устурбовался. Першы кінуўся да сустрач. Князёўна, прабач нас, загаварыліся. Князь Семён, што здарылася? Паны літоўцы патрабуюць змяніць дарогу, ехаць на Драгабуш. Мои госці. Ты не госця, князёўна, уладарка. Калі стану вялікай княгіні, тады буду ўладарыць, а цяпер паслухаемся гаспадароў. Убачыла. Князь Рапаловскі скіс, а Забярэзінскі наадварот заззяў, што сонца веснавое. Слава табе, вялікая княгіня. Падхалімства літоўца не спадабалася. Навошта ён да вінчання называе яе вялікай княгіняй? Нядобра гэта. Як усе людзі таго часу, Алена была прымхлівая. І ў сэрцы яе змяёю паўзла трывога. Чаму? З якой прычыны? Калі вярнулася ў павозку, і чарада павозак і коннікаў кранулася, прачытала малітву ў голас з прымарфі і Ксеніі. Гасподь, святло маё і ратунак мой, каго мне баяцца? Гасподь, крэпасць жыцця майго. Каго мне страшыцца? У Марфы ў вачах застыў страх. І нават Ксюта стала незвыкла сур'ёзная. Хто цябе напалохаў, князёўна? Літовец назваў мяне вялікай княгіняй. Я спалохалася. Марфа зразумела яе. І як добрая маці таксама устрывожылася. Ксенія засмяялася. Вучыся быць ёй, князёўна. О, каб мне святіла княства, то ўсе паны гэтыя стаялі б с лупамі перада мной, у прыслугах хадзілі б. Во, паездзіла б я на іх, як на вараных, гэты певень Рапаловскі. Ну, што за язык, што за язык, бедавала маці. Богу памаліся, як князёўна. Бог і так мяне любіць без малітвы. Алена пасміхнулася, падумала. Гэта шчасце, што ў яе ёсць Ксюта. Яна, як ніхто, праганяе ўсе страхі, усе чорныя думкі. Драгабужа не было. Драгабуж быў спалены. І хоць усё засыпаў чысты снег, было відно, што жахлівае зруйнаванне адбылося нядаўна, у мінулую восень. Глядзелі чорнымі зевамі печы, якія ў тыя часы паліліся па-чорнаму без комінаў, на спаленых дрэвах, на печах, абгарэлых зрубах, на снежных гурбах, над якімі паднімалася пара. Пад снегам былі землянкі, жылі людзі, сядзелі вароны, безліч варон, натапыраных, тлустых, нахабных. Нават мноства коней і людзей не спалохала іх. Наадварот, вароны спалохалі воінаў, як злыя духі, што прадракалі бяду. У цэнтры былога горада, каля згарэлай царквы, тырчэлі галавешкі. Дарогу кавалькадзе коннікаў, што ехалі наперадзе, перагарадзіў натоўп людзей, жанчыны, дзеці, старыя. З натоўпам паспрабавалі гаварыць літоўскія паслы, князь Рапаловскі. Не, людзі патрабавалі вялікай князёўны. Да павозкі падбег задыханы збялелы баярын Міхайла Русалка. Алена яшчэ раней выйшла з павозкі, убачыла спалены горад і зноў спалохалася. Бядой! Бядой сустракае яе літоўская зямля. Спатыкаючыся ў глыбокім снезе, князёўна пайшла наперад. Князь Рапаловскі паспрабаваў спыніць яе на пэўнай адлегласці ад натоўпу, але яна адхіліла яго і спынілася за якія 5 крокаў ад старых, што трохі выйшлі наперад. Найперш старыя, за імі ўсе астатнія, упалі перад ёй на калені, і слёзы затуманілі яе вочы. Яна не адразу разгледзела гэтых людзей. Боже мой, какие они змарнелые. И одетые не у кожухи, кто в что, у рызё, у скуры звериные, обутые в соломяные постолы. У деток тварики синие, аж на светились. Торгобушцы протягнули до ее руки, заголосили хором: «Ратуй нас, сбавителька наша, мать родная!» «Кто? Кто вас спалил? Князь Розанский с татарами на Миколу, на святого Миколу, храху не побоялись. У татар хіба ёсць грех, а лишь и наши были, наши православные, повели у полон усіх молодых мужчин, погнали жывёлу. Ратуй, ратуй, великая княгиня!» Снов княгиня. От моцного хвалявання и холоду Алену колотила. Чим яна могла помогчи гэтым людям? Накормить бы хоть детей, сказать им, что им сказать. Жахом отчула, что отняло голос. Але собрала силы, хрипло, легучно сказала: «Я обещаю вам, я обещаю, что великий князь московский, батька мой и все русские князи, что поклялись Ивану Васильевичу, и великий князь литовский, муж мой будущий, с этого дня николи не будут воевать помеж собой, никто больше не будет нападать на вас, никто не забье ваших мужов, батьков. Давайте помолимся разом за вечный мир, да поможет нам Бог». Молились хором: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе!» Алена поверила, что она обвестила вечный мир, и плакала от счастья. Сказала после молитвы: «Устаньте с колени, холодно». И упевненным голосом уладарки без охриплости сказала воеводе Виленскому Александру: «Князь, поможи этим людям, скажи воеводе Смоленскому». И запевнила несчастных: «Я помогу вам, я помогу». От хвалявання и холоду але не вельми хотелось у таемный вазок. Кольки дён уже смело, без сорому ходила туды, а тут не могла. На попелище, где безумовно свежие могилы закатыванных людей, забитых одноверцами. Святый Боже, як ты дозволяешь такое, каб свое забивали своих? Да я подбег князь Рапаловский, червоный, взбудженный: «Пробач, князёна, али больше я тебе не слухаю. Я отчувал, что, меняючи дорогу, литовцы хочут подкласть нам свинью, и настоял бы, каб не ты, князёна, нам тыцнули у нос великому князю Ивану Васильевичу, омовляв, что робят русские после того, як заключили договор, и государ усия Руси целовал крыш. Князёвна, я не виню тебе, ты дитя еще, не разумеешь. Князь Симеон, накорми детей. Чим? Тым, что везем». Рапаловский взмахнул руками, что тая ворона, якая только что взлетела с сосны: «Великая князёвна, я отказываю не только за тебе, а и за воинов своих. Я не хочу приехать в Вильню 60 чалавекамі мне трэба усе 2000 галоў, а гэта 2000 ратоў. Літоўцы накормяць, літоўцы накормяць, ног не пацянеш. І не пакланіўшыся, нават пабег назад. Ксюта сказала: «Ох, хацела я сказаць яму, раскудахтаўся певень, дзяцей не можа накарміць, ну, жмінта». Маці ледзьве не самлела: «О, Божа, Божа, накліча гэтай дзяўчо бяду на сваю галаву і на маю. Князёўна, не патурай ты ёй, прашу цябе». А Лена абняла пакаёўку. Пайшлі, Ксюта. Туды, але туды. Адышоўшы, Ксюта засмяялася: «Памочым князя Сімеона, няхай астыне». Каб зацвердзіць упэўненасць сваю, што яна везе мір людзям літоўскім, расійскім, Алена Івановна ўспомніла гісторыю, якой вучылі яе. Апошні год пасля сватання ёй расказвалі пра адносіны вялікага княства маскоўскага з вялікім княствам літоўскім, рускім, жэмайцкім. Расказвалі бацька, прыдворны летапісец, духоўнік яе Фома. Летапісы чыталі, паданні, успаміналі легенды. Успамінаючы, Алена расказвала Ксеніі і баярыні Марыі. Пасля сутычкі з Рапаловскім жонка яго Ефрасіння напрошывалася ў павозку князёўны, але каб не браць яе, Алена запрасіла русалку, тихмяную, паслужлівую, немнагаслоўную. Больш за 100 гадоў назад везлі яшчэ адну нявесту, толькі з захаду на ўсход, але, відаць, не па гэтай дарозе, бо везлі з Прусіі. Ды была яна літоўка. Гэта моя прабабка, жонка майго прадзеда Васіля Дмітрыевіча, вялікая княгіня Соф'я. Яна была дачкой Вітаўта, вялікага князя літоўскага. Але тады, калі ён выдаваў сваю 17-гадовую дачку за Васіля, князь не быў яшчэ вялікім. Ён мусіў шукаць прытулку ў Прусіі, у рыцараў, уцёкшы ад брата свайго Ягайлы, які зняволіў яго і хацеў згубіць. «Забіць брата?» – жахнулася Ксенія. «Дзеля ўлады, Ксюта, нікога не шкадуюць. Бацькі роднага. А чаму ж навучыў нас Ісус Христос?» «Не багахульствуй, дзеўка», сказала баярыня Мар'я і перахрысцілася. «Христос вучыў жыць па Божым законі, ды д'ябал спакушае нас, і мы губім свае душы. Я чаму вспомніла сына Дмітрия Данскога? Вітаўт, калі вернуў сабе з дапамогай прусакоў уладу вялікага князя, ваяўніком стаў, пашыраў дзяржаву сваю за кошт рускіх земляў. Іншыя рускія князі ваявалі з ім, але зяць яго, Васіль Дмітрыевіч, ні разу не падняў руку на свайго цесця. Я толькі што паабяцала няшчасным людзям, што вязу ім мір, і я малюся зараз. Памаліцеся і вы. Я малюся, каб Бог даў розум бацьку майму і мужу майму ніколі не ваяваць, пакуль я буду жыць на зямлі». Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца, заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі.